شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام آدمیوں کے مالک، تمام آدمیوں کے بادشاہ، تمام امتوں کی گردنوں کے مالک ہیں تو بلا شبہ تمام بادشاہوں کے بھی مالک، تمام سلاطین کے بھی بادشاہ، تمام بادشاہوں کی گردنوں کے بھی مالک۔ مزید فرماتے ہیں حضور شاہ طیبہ، شاہ طیبہ بھی ہیں، شاہ مدینہ بھی ہیں، اور شاہ تمام روئے زمین بھی، اور شاہ تمام اولین و آخرین بھی، جس میں ملوک و سلاطین سب داخل ہیں۔ بادشاہ ہو یا ریت، وہ کون ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دائرہ غلامی سے باہر نکل سکتا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں یہ وسلم حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح منتقل ہوا تو زمین اور آسمان میں اعلان کر دیا گیا، اے عرش وقار و سنجیدگی کا نقاب اوڑھ لے، اے کرسی فخر کی زیرے پہن لے، اے سیدت المنتہا خوشی سے جھوم جا، اے جنت خوب آراستہ ہو جا، اے رضوان جنت کے دروازے کھول دو، اے مالک جہنم کے دروازے بند کر دو. یہ آج کیا ہے عاشقانِ میلاد. میرے آقا کی ولادت و سعادت کی کیا گھڑیاں تھیں، کیا وہ وقت تھا، سب بدلتا گیا. اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ، باران رحمت سے سرزمین عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا، برسوں کی خشک سالی دور ہو جانا، پورے ملک پہ خوشحالی کا دور دورہ ہو جانا، بتوں کا منہ کے بل گر پڑنا، فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحے میں بجھ جانا، کسرا کے محل کا زلزلہ اور اس کے گنگروں کے منہدم ہو جانا، اس کے علاوہ اور بہت کچھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت ہوا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے. یہ سب واقعات اسی سلسلے کی کریا ہیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی خوشخبریاں تھیں. خوشخبریاں بن کر عالم کائنات کو یہ خوشخبریاں دینے لگے کہ مبارک ہو، مبارک ہو وہ شے پردے سے باہر آنے والا ہے. مبارک ہو وہ شے پردے سے باہر آنے والا ہے، مبارک ہو وہ شے پردے سے باہر آنے والا ہے. گدا تو زمانہ جائے دل پر آنے آیا ہے، کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہ شہ والا آمد آمد ہے. Yeah. شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، نہ جانے کتنے انبیاء کرام علیہ السلام نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں سنائی ہیں، آمد کی بشارتیں دی ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں، اور وہ آ گئے 12 ربیع الاول کو۔ اس دنیا آب و گل میں میرے آقا کی ولادت ہو گئی، تو میرے آقا کی ولادت سے پہلے کئی انبیاء کرام علیہ السلام، قرآن پاک میں اس کا بیان، حدیثوں میں اس کا بیان موجود ہے کہ وہ آتے گئے اور میرے آقا کی آمد کی خوشخبریاں سناتے گئے۔ رسول انہی کا تو مجھتا سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مجھتا سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، خوشیاں منانے آئے ہیں، یہ جو کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ وہ شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے جو کسی صحابی کے ہاتھ میں شاخ دے دے تو وہ تلوار کا کام کرتی ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی ہوا اپنے مقام پر پہنچ جاتا ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، جو سوتے ہوں وہ جانے آئے، شہنشاہ والا کی آمد آمد، یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، جو آنکھ نکل جائے اپنا لوہا پہ دہن لگائے تو آنکھ جھڑ جائے، بازو ٹوٹ جائے لوہا پہ دہن لگائے تو بازو جھڑ جائے، کھاری کنویں میں کھاری کنویں پانی میں اپنا لوہا پہ دہن ڈالے تو پانی بھی کیا ہو جائے، یہ اس شہنشاہ والا آمد آمد ہے، یہ اس شہنشاہ والا آمد آمد ہے، شہنشاہ کے بارے میں پوچھنا ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو کہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، فاروق اعظم سے پوچھو یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، صدیق اکبر فاروق اعظم مولا علی حضرت عثمان غنی سے پوچھو یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی پوچھے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، کوئی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، حضرت زید سے کوئی پوچھے کہ گھر والے لینے آ رہے ہیں مگر جانے سے انکار کر دیتے ہیں، بلال حبشی حبشہ میں ہے مگر وہاں رہ نہیں پاتے مدینہ منورہ میں آ جاتے ہیں، کوئی حسنین کریمین سے پوچھو یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، خاتون جنت سے پوچھو یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، ارے بی بی آمنہ سے پوچھو، حضرت عبداللہ سے پوچھو رضی اللہ تعالی عنہما، عبد المطلیب سے پوچھو رضی اللہ تعالی عنہما یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ مکے والوں سے پوچھو، یہ مدینے والوں سے پوچھو، یہ انصار سے پوچھو، یہ مہاجرین سے پوچھو یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، مدینے کو مدینہ بنا دیا، مکے کو مکہ مکرمہ پر میرے آقا کے قدم لگے، اللہ نے مکہ مکرمہ کی زمین کی قسم لے لی، اللہ اللہ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد، ارے کیا جانا، کوئی موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے، ہائے کوئی انبیاء کرام سے پوچھے، ارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا والے صلی اللہ علیہ السلام سے پوچھے، یہ اسے عشق محبت کی باتیں کر رہا ہوں، یہ بتائیں یہ بتائیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے کہ جس کے آنے سے کفر و ظلمت کے اندھیرے ختم ہو گئے، نور ہی نور پھیل گیا، یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے جب گود میں لیا تو کیا حال ہوا، اونٹنی پہ بیٹھے تو کیا حال ہوا، دودھ پلایا تو کیا حال ہوا، قحط سالی کہاں چلی گئی، ارے ان جانوروں میں دودھ کہاں سے آ گیا، یہ بہار کہاں سے آ گئی، اس قبیلے میں بہار کہاں سے آ گئی، ان کے گھر میں بہار کہاں سے آ گئی، ان کے بچے اور ان کے بچیوں کے ساتھ کیا ہوا، ان کے والد کے ساتھ کیا ہوا، بی بی حلیمہ سعدیہ ایمان لے آئیں، آپ کے ان کے شوہر ایمان لے آئے، آپ کی رضائی بہن ایمان لے آئیں، جو ایمان لائے صحابہ کرام سے پوچھو، ان سے پوچھو کہ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہوئی ہے، یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، Yeah. جانا یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. یہ وہ ہیں جو قیامت کے روز اپنے رب کے حضور سجدہ رکھیں گے, سجدہ کریں گے, ہمیں شفاعت کی بھیک دلائیں گے, گناہ گاروں کو بخشوائیں گے, ہمیں جنت پہ داخلہ دلائیں گے, اپنے رب کی تعریف بیان کریں گے. جب انبیاء کرام کہہ دیں گے ازہبوا الی غیری, یہ کہیں گے انا لہا, آج میں ہوں. جی ہاں, یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے جو ہمیں دنیا میں بھی جب تشریف لائے تو رب حبلی امتی کی صدائیں بلند ہوئی, قبر انور میں آرام فرما رہے رب حبلی امتی, یا اللہ میری امت مجھے ہبا کر دے, میری امت مجھے ہبا کر دے. قیامت کے روز ہر طرف سے گم گم کر ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, انہوں نے ہمیں اپنے رب سے بخشوانا ہے. جی ہاں, یہ اس شہنشاہ والے کی آمد آمد ہے جن کے بارے میں حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان لکھتے ہیں, عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے وہی حال آپ کا ہوگا. ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں پہ, پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا, کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیب, وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا. کوئی کہے گا دعائی ہے یا رسول اللہ, تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا, زبان سوکھی دکھا کر کوئی لبے کو سر, کوئی جناب پاک کے قدموں میں گر گیا ہوگا, کوئی قریب ترازو کوئی لبے کو سر, کوئی سیرات پہ ان کو پکارتا ہوگا. ارے کی شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, کیا جانا یہ بے قرار کرے گی, یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی, مقدس آنکھوں سے تار عشق کا بندہ ہوگا. کوئی قریب ترازو کوئی لبے کو سر, کوئی قریب ترازو کوئی لبے کو سر, کوئی سی رات پہ ان کو پکارتا ہوگا. ہر طرف سے ایک ہی پکار ہوگی, المدد یا رسول اللہ, میرے آقا. یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے جب انبیاء کرام نور کے ممبروں پر جلوہ فرما ہوں گے. میرے آقا فرماتے ہیں میں نہیں بیٹھوں گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنت میں داخل کر دیا جاؤں اور میرا کوئی امتی جہنم کی آگ میں جلتا رہ جائے. یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے جو ذرہ بھر بھی ایمان لے کر دنیا سے گیا, میرے آقا اسے جنت میں داخل فرمائیں گے. آئے ہیں. شہنشاہ والا کی آمد ہے، یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے۔ اے عاشقان میلاد، ایک چھوٹی سی بچی کہتی ہے، آقا پیسے کھو گئے، دیر ہو گئی ہے، اب میں گھر جاؤں گی تو مالک پوچھیں گے کیوں دیر ہو گئی۔ آقا اس کا ہاتھ پکڑ کے گھر لے جاتے ہیں، اس کے سفارشی بن کر گھر لے جاتے ہیں۔ ایسے آقا کی آمد آمد ہے۔ کوئی کہے آقا آپ سے بات کرنی ہے، تو فرماتے بولو کہاں بیٹھنا ہے، کہاں بات کرنی ہے، یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے۔ کوئی کان میں بات کہے تو اس سے اپنا کان دور نہیں کرتے، یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے۔ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، مال تقسیم کیے جا رہے ہیں، مال ختم ہو گیا، ایک آ کر عرض کرتا ہے آقا مجھے، فرمایا میں نے تو بانٹ دیا، کہا آقا مجھے، عرض کی فنا ارشاد فرمایا جاؤ میرے نام سے لے لو، جاؤ میرے نام سے لے لو، ادا میں کر دوں گا۔ سنو گے لال زبان کریم سے دوری، سنو لال کریم سے دوری، نیچے کر دو چھو کے دریا بہانے آئے ہیں، کر دو چھو کے دریا بہانے آئے کا بیٹا بیمار ہے، آقا کے پاس لاتی ہے، آقا میرا بیٹا اچھا کر دو۔ یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے کہ جب صحابہ کرام کے پاس پانی نہیں ہوتا، صدیق کے اکبر حاضر ہو کر عرض کرتے آقا پانی نہیں ہے، انگشت مبارک سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے کہ عربی آ کر کہتے آقا مویشی مر رہے ہیں، قحط ہے، دعا کیجئے بارش ہو جائے، ہاتھ اٹھاتے ہیں بادل آتے ہیں، بارش برستا شروع ہو جاتی ہے، مسلسل 7 دنوں تک بارش برستی ہے، پھر عربی حاضر ہوتے ہیں کہتے آقا اب تو گھر ڈوب رہے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان حصوں میں صرف بارش برستی رہے، جس جگہ اشارہ کرتے ہیں محت صرف اسی جگہ بارش برستی ہے، کسی اور جگہ نہیں برستی۔ اگر میدان جہاد میں بارش کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، صرف اسی جگہ بارش برستی ہے جہاں کے لیے اشارہ تھا، کسی اور جگہ نہیں برستی۔ بادل بھی وہیں برستا ہے جہاں میرے مصطفیٰ چاہتے ہیں، بارش وہیں برس رہی ہے جہاں میرے مصطفیٰ چاہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہے ہیں، گناہ ہو جائے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، بچوں کا مسئلہ ہے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، ارے جس کو دیکھو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے، یقین مانو اونٹ بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے، جانور بارگاہ رسالت پہ فریاد کرتے ہیں۔ درخت کو دیکھو تو نبی پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، شجر و حجر کو دیکھو نبی پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے۔ نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے ساما میں، تمہیں دولا بنا کر بھیجنا تھا بس میں امکان میں خدا آمد آمد ہے۔ جن جیسا چہرہ کسی کا نہیں, یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے کہ ان جیسی زلفیں کسی کی نہیں, ان جیسے دندان مبارک کسی کے نہیں, ان جیسا لعاب کسی کا نہیں, ان جیسی زبان کسی کی نہیں, ان جیسے ہونٹ کسی کے نہیں, ان جیسی داڑھی کسی کی نہیں, ان جیسی گردن مبارک کسی کی نہیں, ان جیسا سینہ کسی کا نہیں, ان جیسا شکم مبارک کسی کا نہیں, ان جیسے بازو کسی کے نہیں, ان جیسے ہاتھ کسی کے نہیں, ان جیسی ہتھیلیاں کسی کی نہیں, ان جیسی انگلیاں کسی کے نہیں, ان جیسے ناخن کسی کے نہیں, ان جیسی ایڑیاں کسی کی نہیں, ان جیسے پاؤں کسی کے نہیں, ان جیسے تلوے کسی کے نہیں, ان جیسے ناخن کسی کے نہیں, ان کے روئے روئے جیسا آج تک ان کے رواں رواں جیسا ہے ایسا رواں رواں کسی کا نہیں, ان کے دندان مبارک سے نور کی کرنیں نکلیں. ارے میری امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت تو یاد کرو کہ کمرے میں آئے تو کھوئی ہوئی سوئی مل جائے ایسا آپ کے نور سے کمرہ پر نور ہو جائے. حقیقت تو یہ ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی, یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں, چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں, دعوت سے یہ اپنی کوچے بسانے آئے ہیں, دعوت سے اپنی یہ کوچے بسانے آئے ہیں. جن کا پسینہ خوشبودار, جن کی بولو براز خوشبودار, جن کے زلفوں سے خوشبو آئے, جن کے وجود سے خوشبو آئے, جن کی خوشبو سے صحابہ کرام پہچان لیں کہ یہاں سے میرے مصطفیٰ گزرے ہوں گے. چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں, چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں, پوچھے برسانے آئے ہیں, باہر سے اپنے یہ پوچھے برسانے آئے ہیں, یہ شوار سے شہر والا کا آمد آمد ہے, یہ کون سے شہر والا کا آمد آمد ہے, یہ کس شہنشاہ شہر والا کی آمد آمد ہے. مرحبا عربی مرحبا آقا مرحبا کی مرحبا بدنی مرحبا عربی مرحبا جو چاہے جسے چاہے گے اسے دے گے, جو چاہے جسے چاہے گے فرماتے ہیں جس کا خلاصہ ہے میری شفاعت میرے ان امتیوں کے لیے جن کو ان کے گناہوں نے ہلاک کر دیا, جن کو ان کے گناہوں نے ہلاک کر دیا, گناہگاروں کی بخشش کروانے آئے ہیں, ہمیں ہمارے رب سے ملانے آئے ہیں, ہمیں سیدھا راستہ دکھانے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, آقا مولا مرحبا مدنی مرحبا مدنی مرحبا عجب کرم ہے یہ خود گجری موقع حامی ہے شہنشاہ والا جی آمد آمد ہے اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت۔